Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 listopada, jest 23. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Poprawki PiSu przyjęte, opozycji odrzucone. Już oba prezydenckie projekty ustaw dotyczących sądownictwa czekają na drugie czytanie w Sejmie. 20 lat po wielkiej powodzi Wrocław wciąż nie jest przygotowany na podobny kataklizm, alarmuje NIK. W tym serwisie też podsumowanie szczytu Europa-Afryka w Abidżanie. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zakończyła już pracę nad oboma prezydenckimi projektami ustaw dotyczących sądownictwa. We wtorek poparła projekt o Krajowej Radzie Sądownictwa, a dziś wieczorem o Sądzie Najwyższym. Ponad 70-stronicowy projekt OSN zakłada m.in. przechodzenie sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku po ukończeniu 65 roku życia, z możliwością przedłużenia tego przez prezydenta, utworzenie w Sądzie Najwyższym dwóch nowych izb, w tym Izby Dyscyplinarnej, a także badanie przez Sąd Najwyższy skarg nadzwyczajnych na prawo mocne wyroki sądów, w tym z ostatnich 20 lat. Proponując skargę nadzwyczajną, prezydent rozbudza nadzieję Polaków, którzy czują się pokrzywdzeni. Mogą być kłopoty z odtworzeniem akt, mówił Borys Budka z Platformy Obywatelskiej. 20 lat wstecz będzie można weryfikować prawomocne orzeczenia, które mogły być niezaskarżone, orzeczenia, które mogą nie mieć uzasadnień, a więc to jest to, na co zwracaliśmy uwagę. Prezydencki minister Paweł Mucha wyjaśniał, że zasadność zgłoszonych skarg nadzwyczajnych będą rozpatrywać odpowiednie organy w uzasadnionych przypadkach. Rozumiem obawy też pana posła i rozumiem te przykłady, tylko mnie się wydaje, że pan poseł też nie rozważa tego, że to będą jednak oceniać profesjonaliści. To będzie Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, prokurator generalny, rzecznik finansowy, prezes UOKiK-u. Według szacunków resortu sprawiedliwości liczba spraw, do których mogą zostać zgłoszone skargi nadzwyczajne, może wynosić około 60 tysięcy. Opracowane przez komisję projekt oceni teraz prezydent Andrzej Duda, zapowiedział Paweł Mucha z prezydenckiej kancelarii. Zaznaczył, że przyjęcie ich przez komisję nie jest jeszcze zwieńczeniem całego procesu. A Platforma Obywatelska i Nowoczesna zapowiadają dalszą walkę o zmianę zapisów ustawy. Sejm ma się zająć oboma projektami prezydenckich ustaw z poprawkami PiSu w najbliższą środę. 20 lat minęło od powodzi tysiąclecia, a Wrocław wciąż nie jest przygotowany na tak niszczycielski żywioł, alarmuje w najnowszym raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Zdaniem kontrolerów, mimo postępu w realizacji projektu ochrony przeciwpowodziowej Odry, wciąż nie dostosowano w pełni Doliny Widawy do bezpiecznego przeprowadzenia fali powodziowej w obrębie Wrocławia. Kluczowy dla tego projektu zbiornik Racibórz ma być gotowy dopiero za 2 lata, mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski i zaznacza, że to nie jedyny problem. Bez dodatkowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego części Wrocławia oraz gmin w Dolinie Widawy, Długołęki, Czernicy, Wiśni Małej przy wysokiej fali wezbraniowej wystąpi na tych terenach zjawisko cofki. NIK wylicza, że jeśli dojdzie do powodzi, straty na tych terenach mogą sięgać nawet 700 milionów złotych. Co prawda trwają już prace projektowe, ale na realizację zabezpieczeń potrzeba blisko 90 milionów złotych. Inwestycje gospodarcze na szeroką skalę, programy rozwojowe dla młodych ludzi, współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i działania przeciwko przemytnikom ludzi. To główne założenia przyjęte na szczycie Unia Europejska, Unia Afrykańska, który zakończył się w Abidżanie. Polska chce współpracować z krajami Afryki, deklarowała tam premier Beata Szydło. Z Abidżanu relacjonuje specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Szczyt w Wybrzeżu Kości Słoniowej poświęcony był głównie kwestiom migracji oraz przyszłości młodych Afrykańczyków. Szefowa polskiego rządu w kuluarach spotkania rozmawiała też dwustronnie z afrykańskimi politykami, m.in. z prezydentem Wybrzeża Kości Słoniowej czy Senegalu oraz z premierami Algierii, Etiopii i Namibii. Rozmowy dotyczyły głównie współpracy handlowej. Jesteśmy zainteresowani tym, aby polskie firmy wchodziły tutaj na rynek afrykański jak najszerzej i najmocniej. Mamy partnerów, którzy oczekują z naszej strony współpracy gospodarczej, inwestycyjnej. Rozmawialiśmy również o możliwości wymiany naukowej. Na szczycie w Abidżanie premier zadeklarowała dalsze wsparcie Polski dla pomocy ze strony Unii Europejskiej. Do tej pory Warszawa wpłaciła 1 000 000 euro na specjalny unijny fundusz dla Afryki, a w planach jest kolejnych 7 milionów euro. Premier zdecydowała też o przeznaczeniu 8 milionów euro na tzw. Zielony Fundusz ONZ. Dzięki temu polskie firmy będą mogły uczestniczyć w programach Narodów Zjednoczonych w Afryce dotyczących zielonych technologii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Abidżan, Wybrzeże Kości Słoniowej. Andrzej Jachimczyk, Izabela Kiszka-Hoflik i Radosław Śmigielski walczą o stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Radosław Śmigielski, pytany o problemy, którymi w pierwszej kolejności powinien zająć się instytut, mówi o konieczności usprawnienia zarządzania pismem. dość liczne argumenty, które napływają ze środowiska dotyczące przewlekłości wszystkich spraw, które się tam toczą. Przekazywania dokumentów, które, że tak powiem, trwa czasami w okresie wielomiesięcznym. No to są takie zupełne podstawy dotyczące zarządzania i tą instytucję trzeba usprawnić. To jest jakby pierwsza fundamentalna rzecz. Radosław Śmigielski to były dyrektor agencji filmowej TVP i były członek zarządu Totalizatora Sportowego. Konkurs na nowego dyrektora PiS-u został ogłoszony pod koniec października. 9 października z funkcji dyrektora została odwołana Magdalena Sroka. To był Serwis Trójki. O sporcie Tomasz Gorazdowski. W najważniejszych sportowych imprezach nadchodzącego roku coraz mniej niewiadomych. Broniący tytułu Mistrzów Świata polscy siatkarze zmierzą się z Bułgarią, Iranem, Kubą, Finlandią i Porto Rico w przyszłorocznych mistrzostwach, które odbędą się we Włoszech i w Bułgarii. To w pierwszej fazie turnieju. Ciekawa grupa, mówi były zawodnik Witold Roman. Ciekawe, chociaż powiem szczerze, że jakbym spojrzał na inne, to nie martwiłbym się tak bardzo. Mimo wszystko obstawiam, że jesteśmy zespołem, który wyjdzie z tej grupy z niezłym rezultatem. Jest kilka niewiadomych. Pierwsza to jak będzie prezentowała się Bułgaria, która w ostatnim czasie miała różne wzloty i upadki. Iran, który jest najmocniejszą drużyną azjatycką. Kuba, właściwie najlepsza drużyna na świecie, ale gdyby grali wszyscy, może wygrać z każdym i przegrać z każdym. Finlandia, zespół na dorobku, który będzie próbował urwać każdemu coś ciekawego, powalczyć. No i Porto Rico to taka trochę egzotyka. Musiał się znaleźć, dlatego że tak wygląda klucz światowy, ale nie sądzę, żeby odegrał większą rolę na tych mistrzostwach. Jutro przekonamy się, z kim zagrają Polacy na piłkarskim mundialu w Rosji. Może być lepiej, może być gorzej, mówi prezes PZPN Zbigniew Boniek. Łatwych drużyn nie ma, ale co innego jest grać z jakąś, załóżmy, drużyną gdzieś tam w rankingu na dole, nie z drużyną lepszą. I to jest na pewno wielka różnica. Nie zapomnijmy, że my już jesteśmy w pierwszym koszyku, to daje nam jakąś korzystną, lekko sytuację. Będziemy trzymać rękę na pulsie. Proszę nas słuchać jutro od godziny 16. I jeszcze o piłce. Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada oficjalnie zgłosiły wspólną kandydaturę do organizacji piłkarskich Mistrzostw Świata w 2026 roku. Ich jedynym konkurentem i kontrkandydatem będzie Maroko. No, wielkiego wyboru nie ma. Po raz pierwszy w mistrzostwach wtedy, w 2026 roku, wystąpi 48 drużyn. Niedługo dojdziemy do momentu, w którym łatwiej będzie się zakwalifikować niż nie. To wszystko w przyszłym roku, a jeszcze w tym, jutro w Niemczech zaczynają się Mistrzostwa Świata Piłkarek Ręcznych. Pierwszy mecz nasze zawodniczki zagrają w sobotę ze Szwedkami. Opowiada o nich Kinga Achruk. Jest to drużyna bardzo mocna, również utytułowana. Od razu myśląc o Szwecji, mam taki obrazek Isabel Gulden. Jest to środkowa, która ma fenomenalny przegląd boiska. Myślę, że razem z Holendenką Groth są to jedne z najlepszych środkowych na dzisiaj dla mnie. W sportach zimowych dziś nasi wypadli, delikatnie mówiąc, słabo albo blado. W pierwszym meczu Pucharu Świata w biatlonie najlepszy z Polaków był 90. Chyba dobiegał do mety, jak najlepsi byli już po obiedzie. A wygrał, jak na mistrza przystało, mistrz Boe z Norwegii. Nie spisały się też nasze dziewczyny skaczące na nartach. Nie zakwalifikowały się do inauguracyjnych zawodach sezonu Pucharu Świata. W skokach w Lillehammer nie zakwalifikowały się do najlepszej grupy skaczącej jutro. W najlepsza z naszych Kinga Rajde była 50, a zakwalifikowała się 40 najlepszych. Jutro zdecydowanie mniej opadów niż dziś. Na południu kraju wcale ma ich nie być. Na pozostałym obszarze pojawią się miejscami. Głównie będzie padał śnieg i śnieg z deszczem. A termometry pokażą przeważnie od 0 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowy album. Frank Sinatra. Stulecie urodzin, koncert w Trójce. Największe przeboje Franka Sinatry w wykonaniu Chopin University Big Band pod kierownictwem Piotra Kostrzewy. Znakomici wokaliści. Kuba Badach, Janusz Szrom, Wojciech Myrczek i Sławek Uniatowski. Płyta do kupienia w wybranych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarni Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Trójka, Jazz Forum, Stoart i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Białe plamy. Mirosław Białaszko. Witam w kolejnej audycji pod tytułem Białe plamy. Dziś będziemy mówili o Dachau, miejscu kaźni polskich duchownych. Dachau. Obóz koncentracyjny utworzony przez nazistowskie Niemcy mieścił się 15 kilometrów na północny zachód od Monachium. Powstał po dojściu Adolfa Hitlera do władzy 22 marca 1933 roku z rozkazu Heinricha Himmlera. To właśnie ten obóz miał stać się centralnym ośrodkiem eksterminacji duchowieństwa z podbitych przez hitlerowskie Niemcy krajów Europy, a przede wszystkim duchowieństwa polskiego, które traktowano ze szczególnym okrucieństwem. Pierwsze duże transporty księży polskich do Dachau przybyły w kwietniu i maju 1940 roku. Drugi etap wywózek to sierpień i wrzesień 1940 roku, ostatni 30 października 1941 roku, głównie z diecezji łódzkiej, włocławskiej, częstochowskiej i archidiecezji poznańskiej w ramach ostatniej fazy usuwania duchowieństwa katolickiego z kraju Warty. W następnych latach liczba przywożonych polskich duchownych zmniejszyła się. W grudniu 1940 roku po wstawiennictwie Stolicy Apostolskiej nastąpiła tutaj komasacja księży z innych obozów: Auschwitz, Buchenwald, Sachsenhausen, Mauthausen-Gusen, Stutthof. Od roku 1940 do końca wojny przez Dachau przeszło 2794 duchownych z 21 krajów. Polskich księży było najwięcej, 1777 osób. Zginęło 868, co drugi z zamordowanych księży był Polakiem. Więźniów zmuszano do niewolniczej pracy m.in. w rolnictwie, co przy niewystarczających racjach żywnościowych rodziło ryzyko śmierci z wyczerpania. Nieposłusznych torturowano. Do tego dochodziły także eksperymenty medyczne, jakim poddawano część więźniów. Mimo to duchowni starali się odprawiać religijne obrzędy, choć było to zakazane przez władze obozu, a później także organizować różnego rodzaju aktywności kulturalne. W grudniu 1944 roku w bloku 28 wystawiono nawet sztukę teatralną – Szopkę w Dachau. Jednym z więźniów był stryj goszczącej w dzisiejszej audycji dr Anny Jagodzińskiej, ksiądz Leon Stępniak. Zmarły w 2013 roku w wieku 100 lat, duchowny był ostatnim polskim księdzem więźniem Dachau. W obozie przebywał od roku 1940 aż do jego wyzwolenia. To miało miejsce 29 kwietnia 1945 roku. Na teren KL Dachau wkroczył oddział żołnierzy amerykańskich. Do studia zaprosiliśmy dziś panią dr Annę Jagodzińską z Biura Upamiętnienia Walki i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. I pana profesora Wiesława Wysockiego. Dzień dobry panu. Proszę państwa, na początku chciałem zapytać o sytuację w czasie wojny duchowieństwa polskiego. Panie profesorze, jest wojna, mamy dwu okupantów. Co się dzieje z polskim duchowieństwem w tym czasie? Mamy w zasadzie te trzy części, jeśli można tak powiedzieć, ziemie wcielone do Rzeszy, te, które pan wymienił, powstaje generalne gubernatorstwo i ta część Polski, która jest, że tak powiem, w rękach Sowietów. Jak wygląda sytuacja duchownych, powiedzmy, w tych trzech częściach? Głównym przeciwnikiem są zakonnicy. Zakony są eliminowane właściwie w każdej strefie okupacyjnej. Najmniej może to dotyczy generalnego gubernatorstwa, ale tutaj także mamy przykłady jak choćby z Niepokalanów i parę innych klasztorów, które są likwidowane. Tym niemniej jednak ogólnie sytuacja kościoła przedstawia się najgorzej na terenach przyłączonych do Niemiec, bo tam są tylko duchowni niemieccy. Także na terenach, które zostały przyłączone do Białoruskiej i Ukraińskiej Republiki Sowieckiej, no właściwie Kościół jest wrogiem ideologicznym, w związku z tym jest przeciwnikiem i mamy wiele przykładów represji, wywożenia księża uczestniczą w tych kolejnych wielkich etapach, kiedy Polacy są wywożeni. Niekiedy do transportów dostają się dobrowolnie. to też warto podkreślić, że tu mamy przykłady właśnie troski o tych, którzy są wywożeni, by mieli opiekę duszpasterską. Nie zdawano sobie tak do końca sprawy. Lud Boży tak zwane, tak. Tak, ale to jest ważne, żeby podkreślić, że ci księża byli tak bardzo mocno związani ze swoją społecznością wierzących, że dobrowolnie udawali się na tę poniewielkę, bardzo często ryzykując przecież życie, bo około 30% już w czasie transportu umierało. Tak. A w sensie materialnym, co się dzieje z kościołami, z majątkiem kościelnym? Majątek jest zabierany, rekwirowany na potrzeby Rzeszy. No i dotyczy to zarówno sprzętu, i dzwonów, wyposażenia, ale przede wszystkim także własności. A dzieła sztuki? A bardzo często grabione? Są grabione, zabierane. Przecież sprawa ołtarza Wita Stwosza. No to jest przecież osobny. Niemcy rzekomo ratują to, tak, i traktują to jako dzieło niemieckiego twórcy i wywożą. Szczęśliwie udaje się potem to rewindykować. Niemcy wywożą tych duchownych, wywożą w określone miejsca. A takim miejscem był obóz w Dachau. Pani doktor. Kiedy jest 1 września i agresja na Polskę, nie ma jeszcze księży kierowanych do Dachau, czy do innych obozów koncentracyjnych. Oni są kierowani do takich obozów przejściowych. I tutaj, co pan profesor podkreślił również, że Wartegau to były tereny wcielone do Rzeszy i z tych terenów procentowo najwięcej księży było wywożonych i to w różnych etapach. Pierwszy etap to wiosna 40 roku. Drugi etap, sierpień, lipiec, ale równocześnie w tym drugim etapie około 150 księży wywieziono do Mauthausen-Gusen. I to oni głównie budowali ten obóz w Gusen pod koniec 40 roku. I po wstawiennicy właściwie Watykanu pod koniec 40 roku, wracam tutaj do pytania, Dachau główne miejsce osadzenia księży. Duchownych chrześcijańskich wręcz. Wręcz, byli oczywiście, tak, tak. Przez ten obóz przeszło około 1770, są podawane liczby, 73-80 duchownych polskich, aresztowanych z zagarniętych tutaj rejonów Polski. Natomiast w Artegału mamy liczbowo, najwięcej było aresztowanych księży z diecezji włocławskiej, poznańskiej archidiecezji i również łódzka diecezja. Łódzka diecezja doznała takiej traumy aresztowania księży 6-7 października 1941 roku. Wtedy w samej Łodzi, samej diecezji łódzkiej aresztowano 310 polskich duchownych. To był październik, to było nabożeństwo różańcowe. Doskonale Niemcy wiedzieli, kiedy aresztować. I ich osadzili w Konstantynowie, o którym niewiele wiemy w tej chwili. W Konstantynowie Łódzkim, przy ulicy Łódzkiej 27. Tych 310 księży tam przetrzymano przez okres 3 tygodni w warunkach urągających człowieczeństwu. Wywiezienie do Dachau 30 października 41 roku trafili do Dachau, które już było centralnym miejscem zwiezienia z różnych obozów Sachsenhausen, Buchenwaldu, Stutthofu, księży polskich do tego miejsca. To był obóz, który na bramie obozu, każdy więzień przekraczający bramę obozu mógł przeczytać Arbeit nach frei, czyli tak poprzez pracę do wolności, ale to był Auschwitz, co później napis ten był umieszczony, natomiast w Dachau to jest obóz, który powinni się kojarzyć zawsze z tym napisem Arbeit macht frei. Ale dzisiaj Dachau to jest obóz zagłaskany, muzeum zagłaskane, tak. Bo to jest wyjątkowo takie już dalekie od rzeczywistości. W tej chwili wchodzi się na teren obozu. Są pięknie wygładzone alejki. Nie ma śladu po tych 34 blokach, które mieszkali księża. I są posadzone topole, ale ponieważ bloki stały wzdłuż alei, która miała 600 metrów długości. Przy tych blokach w 1933 roku posadzono topole, ale te, które obecnie stoją, to nie są te topole, ponieważ więźniowie 1942-1943 rok, przełom tych lat, najtragiczniejszy, tej zimy zmarło w obozie Dachau 600 polskich duchownych, zakatowanych, zamęczonych, zagłodzonych, pracujących na plantacjach. I więźniowie objadali kory tych topoli. I w związku z tym te topole zostały wycięte. Pani doktor, ale wróćmy jeszcze do obozu, bo rozumiem, że obóz w Dachau w pewnym momencie od 1940 roku jest obozem dla duchownych chrześcijańskich, tak, z całej Europy. Czy inni jeszcze więźniowie, cywile, tak, umownie mówiąc? Byli jeszcze inni więźniowie. Byli więźniowie aresztowani również z krajów podbitej Europy. Poza duchownymi byli to przeciwnicy oczywiście, działaczy ruchów podziemia i tak dalej. Mamy przykład Powstania Warszawskiego. W 1944 roku po upadku Powstania Warszawskiego przywieziono do Dachau poprzez Pruszków, przywieziono około 5000 polskich więźniów. Również osadzono ich w Mauthausen-Gusen. Nie zapominajmy, zresztą natrafili już wtedy na warunki zupełnie bardziej przyjazne człowiekowi, ponieważ po 1943 roku, po klęsce pod Stalingradem, kiedy z obozów wyrzucano na front młodych SS-manów, podkreślę jeszcze, że Dachau był nie tylko obozem dla przeciwników, a później dla również, to jak wspomina, duchowieństwa i przede wszystkim dla Polaków. Należy pamiętać, że co czwarty więzień, który tam zmarł i był, to był polski Polak. Więźni, a co trzeci duchowny, to był również polski. I a proszę powiedzieć, jak wyglądało życie takiego duchownego w Dachau? Czy miał możliwość posługi kapłańskiej? Nie miał. Czy miał możliwość noszenia, nie wiem, oznak kapłaństwa? Duchowni bardzo często aresztowani byli jeszcze w, tak jak stali, prawda, w sutannach, w tych swoich kapłańskich szatach. Natomiast wiadomo, że ten kapłański ubiór, sutanna w obozie podkreślałaby, że to jest ksiądz. A trzeba było tak zdegradować, ubrać w pasiak, żeby nikt nie, z pozostałych więźniów cywilnych nie wiedział, że to jest kapłan. Ale jego tożsamość określał numer. Po przekroczeniu bramy obozowej każdy otrzymywał numer. I jeden z księży, ksiądz bodajże Kubicki, tak bardzo pięknie określił to wejście do obozu, że pozbawiano nas tożsamości, zdzierano wszystko to, co było godnością kapłana, zabierano wszystkie przedmioty kultu religijnego i za posiadanie różańca, medalika, można było otrzymać karę śmierci, można być zakatowanym. I tutaj między powstawiennictwem Watykanu wiosną 1941 roku Hitler zdecydował się na to, że pozwolił księżom na odprawianie mszy świętej w baraku księży więźniów niemieckich, w baraku numer 26. Tam była już kaplica bardzo prymitywna, urządzona. Ale to odprawianie tej mszy to była farsa. To było. Natomiast 18 września zaproszono wszystkich polskich duchownych na plac apelowy i zaproponowano, każdy z księży, który podpisze Volkslistę, będzie mógł przejść do bloku księży tych niemieckich i będzie miał przywileje takie jak oni. I tutaj polscy księża, ani jeden nie wystąpił i nie zapisał się na tę listę, poza jednym księdzem z Warszawy, księdzem protestanckim, który już z pokolenia na pokolenie miał w sumie, był Polakiem. I była taka alienacja tej osoby, 24 godziny, nikt z nim nie chciał rozmawiać i on wypisał się z tej listy i przeżył obóz. Bardzo często na powitanie więźniowie słyszeli okrzyk Jude und Pfaffen, czyli Żydzi i Klechy mają wystąpić i byli bardzo często traktowani specjalnie, czyli szczególnie katowani. Ja bym chciał jeszcze upomnieć się o ten pierwszy okres, kiedy wolną rękę pod okupacją, czy w czasie jeszcze wojny, miał Selbstschutz, czyli oddziały miejscowe, które likwidowały także duchownych, którzy zaszli za skórę miejscowym Niemcom. To między innymi Piaśnica, ale także już od drugiego dnia prywatny obóz, wówczas jeszcze koncentracyjny Stutthof, prywatny dla Gauleitera Förstera. Stał się on państwowym niemieckim dopiero po jakimś czasie. Ale już od 2 grudnia znaleźli się tam księża gdańscy. I wprawdzie, tak jak pani doktor powiedziała o tym pozbawianiu odznak duchownych, przy wejściu często na teren obozu, ale właśnie tam możemy odwołać się do bardzo szczególnych postaw. Między innymi ksiądz Górecki, ksiądz Bronisław Komorowski, którzy zostali zamęczeni. I między innymi Komorowski został zmuszony do czyszczenia dołów kloacznych. I mówił, że czuł się wtedy jak na ambonie i uważał, że to były jego najpiękniejsze kazania wobec tych więźniów, którzy wiedzieli, że to jest ksiądz i że on jest tak upokarzany i myślę, że to poczucie takiej wewnętrznej wielkiej godności własnej. Chyba wewnętrznej wolności. I wolności. To jest tym świadectwem. Zresztą nic dziwnego. Bardzo wielu z tych księży zostało wyniesionych tak, na ołtarze. Błogosławionych. Tak, bo oni wiedzieli, że na ich świadectwo czekali wszyscy współwięźniowie. Ci brutalni prześladowcy nawet. No i jak twierdzili, że sam Bóg. Wiedzieli, że dawać świadectwo to ich powołanie, niezależnie od warunków i miejsca. Mieli poczucie misji wynikającej z ich powołania i stali się świadkami martw. A proszę powiedzieć, jak byli traktowani ci duchowni? Przecież w tym obozie, po pierwsze, dokonywano eksperymentów medycznych na nich. Wielu z nich nie przeżyło. A głodzono tych ludzi. Stosowano różnego rodzaju kary. Jak ta codzienność wyglądała? Ja może opowiem o tej codzienności na przykładzie mojego stryja. Brat mojego ojca zostaje wyświęcony w 1939 roku, archidiecezja poznańska. Wyświęca go kardynał Chrąd, ale do seminarium duchownego przyjmował go biskup Michał Kozal. I w tym obozie mój stryj, chorujący na tyfus, leży obok Michała Kozala w rewirze, nazywany oczywiście szpital, który to było miejsce, w którym bardziej się umierano niż leczono, ponieważ jeżeli się nie podobało pielęgniarzowi niemieckiemu za długi pobyt chorego, to po prostu zabijał go zastrzykiem, wbijając w serce igłę. Życie codzienne, tak jak już wspomniałam, rano, 4-5 pobudka, biegiem, szybko, wszystko, właśnie trzeba podkreślić, wszystko w tym obozie odbywało się biegiem. I rano pobudka, kawa na śniadanie, czarna, nie kawa jakaś z żołędzi. Lura po prostu. Lura. I na plac apelowy. Oczywiście na plac apelowy trzeba było również przynieść tych, którzy zmarli w międzyczasie w nocy. Wszystkie musiało się zgadzać. Cyfra, liczba, to było najważniejsze. Numer. Liczenie, numer. Tak, ale nie tylko numer, ale liczenie tych całych dziesiątek, które na plac tych bloków swoich byli wyrzucani. Po apelu, który bardzo czasami trwał krótko, czasami nie, czy deszcz, czy śnieg, czy słońce. Były takie słoneczne dni w lipcu na przykład, że godzinami stojący więźniowie, najczęściej właśnie księża, kiedy był ten okres taki adaptacji kwarantanny sześciotygodniowy, to wspomina mój stryj, że jego przyjaciel ksiądz Szczerkowski dwudziestoparoletni chłopak miał od słońca niezwykle spuchniętą głowę. Tak bardzo, bardzo cierpieli. Oczywiście plantacje były takim miejscem, gdzie najwięcej księży pracowały. Z ugorów, z błota, dziesiątki hektarów ziemi najpierw trzeba było przystosować do uprawy, a później ci księża tam pracowali. I to rok 41-42 na 43 to były najbardziej dramatyczne lata dla najwięcej zmarło, jak wspomniałem wcześniej, około 600 księży. Natomiast jeszcze wspominamy o transportach inwalidów. Właśnie chciałem to zapytać. Jest właśnie, Stryj wspomina, Stryj przeżył Dachau, był najdłużej żyjącym księdzem, który przeżył Dachau, bo zmarł niedawno w 2013 roku, w wieku 100 lat. I kiedyś mi powiedział, wiesz, ja się tak zastanawiałem nieraz, dlaczego ja przeżyłem? Dlaczego? Dlaczego właśnie ja? Przechodząc przez te 5 lat. Ale on wspominał, że nagle w 1942 roku Niemcy zaczęli robić taki przegląd więźniów i chorych, niezdolnych do pracy, szczególnie niezdolnych do pracy, zapisywać na tak zwaną listę inwalidów. To się bardzo pięknie nazywało lista inwalidów. Obiecano tym wszystkim zapisanym na listę inwalidów, rekonwalescencja, jakieś sanatoria, miejsce łagodniejsze do pracy. Także niektórzy więźniowie sami zapisywali się na tą listę. Oczywiście byli wywożeni w transportach od wiosny 42 roku do grudnia 44, aczkolwiek ostatnio Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie sprawdzał i dokonał takiej analizy, że prawdopodobnie jeszcze to Hartheim działało do wiosny 45 roku. I więźniowie byli wywożeni w specjalnych samochodach, nazywanych samochodami śmierci albo samochodami widma, byli wywożeni do zamku Hartheim, położonego w Lińcu po 1938 roku, po aneksji Austrii przez Niemców. Właśnie natychmiast prawie powstaje w zamku Hartheim powstaje miejsce eutanazji eugeniki w ramach programu T4, który tutaj był datowany na 1 września 1939 roku, jest datowany, ale on był trochę później. I pierwszymi ofiarami tego zamku, gdzie stosowano, zabijano gazem, próbowano różnego rodzaju gazy, żeby tam właściwie uśmiercano w tych komorach gazowych ludzi. Pierwszymi oczywiście były niemieckie dzieci, chore i austriackie, chore psychicznie, niezdrowe, kalekie. Po czym przywożono również głównie z Dachau i z Mauthausen, troszkę z Buchenwaldu, ponieważ Mauthausen miało swoją komorę gazową. Natomiast tutaj w Hartheim uśmiercono w komorze gazowej 310 polskich duchownych, około 2000 Polaków. Oni byli tam kremowani i wyrzucani gdzieś obok do płynącej rzeki przy Hartheim. Także to tragiczne jest dla tych więźniów później, którzy już wiedzieli, że będą wywiezieni do zamku Hartheim i tam umrą, że nie można już było z tej listy się wypisać. Zdrowi też byli wywożeni i według alfabetu na liście ich wywożono. Czyli każdy wiedział, że za 3 dni, za tydzień, tak najwięcej w maju i w tych miesiącach do sierpnia było ich wywiezionych. Maja 40 roku nagle patrzymy najpierw Minsien, a wiedzieliśmy, że komunachium jest ten obóz koncentracyjny. Ksiądz Józef Pielosz, fragment audycji autorstwa Małgorzaty Glabisz-Pniewskiej, wyemitowanej na antenie Polskiego Radia. No i po 20 kilometrach Dachau zegnali nas z tych wagonów, no i to pieszo do obozu koncentracyjnego Dachau. Spisali imię, nazwisko i jaki zawód. Myśmy mówili teologii studentem, w naszym polskim języku było klerycy. Zagnali nas na blok, nas było może wtedy 800 ludzi, no więc na bloku jeszcze nie było miejsca dla nas, no to na ziemi tam porozrzucali te sienniki. Po 3 miesiącach, 2 sierpnia, zwołali wszystkich na apel i wybrali 1500. Księża byli też z nami, oblacie byli, których pościągano już z innych obozów do Dachau, bo wtedy był ten układ Stolicy Świętej z Niemcami, że wszyscy księża pójdą do Dachau, więc po Dachau dopiero był guzy. No to była opasność Boża, że ja przeszedłem, prawda, przez te obozy. No ale tam ludzie umierali jak muchy. Najgorzej to było w tych pierwszych latach. W pierwszych latach no to 80% umierało. Niektórzy nie mogli wytrzymać, to rzucali się na druty. Jak Niemcy szli naprzód, to szczególnie było w 1941 roku. Ja straciłem wszelką nadzieję wyjścia na wolność. No więc napisałem do rodziców, po mojej śmierci to otrzymacie te rzeczy, które do mnie należą, bo wysyłali. To wpadło w ręce tych, co kontrolowali i powiedzieli, jeszcze raz takiego coś, to tego, to koniec z tobą. Nie chcę się chwalić, ale moja matka codziennie się modliła. Ja codziennie odmawiałem modlitwę świętego Bernarda. Pamiętaj, że do profesora Panna Mario, co od wieków jeszcze nigdy nie słyszano. I całą litanię loretańską. Zawsze, każdy dzień to odmawiałem. Z tą intencją, żeby wyjść z obozu. I potem inni powiedzą, że to szczęście, było szczęścia dużo miałem. Ale jako wierzący powiem, że opatrzność Boża była. Bo ja 10 razy to byłem na pewną śmierć, prawda? Weźmy może takie najbardziej charakterystyczne. W obozie w 1941 roku zapanował flekfiber, to znaczy tyfus brzuszny. Chorowali esmani, chorowali więźniowie i ja też zachorowałem. Dostałem się do tak zwanego rewiru. Łóżko było, jeden kocz i nago zupełnie się, nie było bez żadnej bielizny albo coś takiego. No. Ale w każdym razie dostałem się tam na ten rewir. Ja tego nie wiem, tylko im powiedzieli, tyś był 3 dni nieprzytomny. I to jest pierwsze szczęście, bo jak nieprzytomny, to zaraz by rzucali przez okno i sobie do krematorium. Nie? Ja jakoś szczęście miałem, że te 3 dni nieprzytomności przeżyłem. No to była opasność Boża, że ja przeszedłem, prawda, przez te obozy. Ksiądz infuat Franciszek Mączyński o świętach Bożego Narodzenia w Dachau. Wypowiedź dla Polskiego Radia z 1988 roku. Pozwolono, żeby na święta krewni mogli przesłać paczkę półkilogramową. I moja siostra postarała się o tę paczkę z wielkim trudem, bo to już wszystkiego brak było. I przesłano do Dachau, także jednak tę paczkę otrzymałem. Taki bałagan na tym bloku, bo to kilkanaście dni przed tym przyjechaliśmy. No, zupełnie zwyczajnie wyglądała, tak jak codzienne życie. Tyle, że niby lepsza miała być kolacja, to ta lepszość polegała na tym, że kartofle były obierane i polane jakąś tam oliwą i trochę cebuli. A tak to wszystko. No. Te gwiazdki, no, staraliśmy się. O opłatku żadnym nie było mowy. Czasem, kto tam miał kontakty na tych plantacjach, to tam pracowali też Niemcy niearesztowani, okoliczni tam. No więc Bawaria to niby katolicy, to tam nawet przynosili te opłatki z kościoła, hostie, prawda, czy komunikanty. Po kryjomu odprawialiśmy msze święte. Ksiądz Marian Żelazek o pracy misyjnej i Dachau. Fragment audycji z programu Pierwszego Polskiego Radia, 2002 rok. Ojciec Marian Żelazek, werbista, ma 84 lata. Od wielu lat pomaga biednym i trędowatym w Indiach. Ci, którzy zetknęli się z ojcem Marianem, mówią, że pokocha się go od razu. Ta cała sprawa mnie zaskoczyła troszeczkę, bo mimo wszystko jestem prostym misjonarzem i pracuję w prostych bardzo warunkach. Z jednej strony uważam, że osobiście na nagród nie pracuję, ale z drugiej strony, że to inni ludzie podchwytują pracę misjonarza i coś widzą w nim pozytywnego i dobrego, to cieszy to, że jednakowoż jego praca jest uznana przez ludzi i no cóż powiedzieć, po prostu no przyjmuję to jako pewnego rodzaju uznanie. Uznanie może, którego nawet nie jestem godzien, ale które pewno będzie mnie teraz goniło przy moich 84 latach, żeby się pokazać, że właściwie zasługuję na to, co ludzie myślą o mnie. Mnie to obóz zahartował do pracy misyjnej. Nie tylko zahartował, ale nawet sobie zawsze myślałem, jak jeszcze byłem w obozie jako student, gdy wyjdę, to w ten sposób spłacę mój dług wdzięczności do Pana Boga za darowane życie, że będę pracował na misjach. No a że tutaj mamy tych trędowatych, a ja sam byłem trędowaty, chociaż w inny sposób. i w innych warunkach, bo w obozie my wszyscy byliśmy do pewnego stopnia trędowaci, może i gorzej nawet. Dlatego byłem do pewnego stopnia do tej pracy przygotowany, może więcej niż to inny. Także to nawet nie moja zasługa, że trochę ta praca w moich rękach i przeze mnie się lepiej rozwija. Białe plamy. Do studia zaprosiliśmy dziś panią doktor Annę Jagodzińską. Dzień dobry. Dzień dobry. I pana profesora Wiesława Wysockiego. Panie profesorze, czy pan mógłby coś powiedzieć na temat tych eksperymentów medycznych na duchownych wykonywanych? Tak, to jest trudne do zrozumienia z punktu widzenia także naukowego, bo to nie dawało właściwie żadnych efektów naukowych. Ja przypomnę jeden z drastycznych takich opowieści usłyszanych od jednego z księży. Otóż poddano go eksperymentom w lodowatej wodzie. On stracił przytomność po paru godzinach przebywania w takiej wodzie i wówczas Niemcy wpadli na pomysł, jak przywracać ewentualnie tych poddanych tym eksperymentom do życia. Wkładano z takiego nieprzytomnego delikwenta między dwie kobiety więźniarki nagie i potem tylko do jedną więźniarkę wykorzystywano, dlatego że zimne, wychłodzone ciało przylegało szczelniej do ciepłego ciała. Otóż ten ksiądz był poddany takim eksperymentom. On nie miał żadnej świadomości, był nieprzytomny całkowicie. Tylko dla niego była to sytuacja wyjątkowo krępująca. On kapłan i jednocześnie w takiej sytuacji dla niego było to jakby trudne do zaakceptowania. Ale był ubezwłasnowolniony przecież. Do niego nic nie docierało. Co więcej, po wojnie dowiedzieli się w bezpiece o tym, że on był poddawany takim eksperymentom i to był, i ponieważ to nie było, dla niego była sytuacja wręcz traumatyczna, to zastosowano w ogóle szantaż, że ujawnią publicznie, upublicznią te informacje i dla niego, i to było powodem jego wejścia w układy z władzą, żeby tylko ta kompromitująca w jego przekonaniu informacja nie uzyskała światła dziennego. Bo mówimy tutaj o duchownych, którzy z jednej strony poddawani są temu rygorowi obozów koncentracyjnych, z drugiej strony eksperymentom medycznym, ale tam trafiają się postaci, które później zapisują się w tej naszej historii Polski złotymi zgłoskami. Ksiądz Żelazko, kardynał... Biskup Michał Kozel, Lichowski. Kardynał Kozłowiecki. Tak. To są postaci, które przeszły tę traumę. Jak Kościół w Polsce po wojnie traktuje tych ludzi? Jak, nie wiem, kardynał Chląd, Sapieha, Wyszyński podchodzi do kwestii więźniów dachałowców. Bardzo, ponieważ także hierarchowie Kościoła byli w obozie, więc uważano z jednej strony, że to jest ta wielka ofiara, jaką Kościół składa, ale jednocześnie, i to jest cel najpierw prymasa Chlonda, a potem prymasa Wyszyńskiego, że taki wielki jest ubytek liczebny duchowieństwa, że trzeba także najpierw odbudować struktury choćby ilościowe tegoż duchowieństwa. I stąd te różne także kompromisy, które zwłaszcza kardynał Wyszyński podejmuje. W 50 roku podpisuje układ. Po to, żeby z jednej strony ratować biologicznie naród, ale także odbudować Kościół, który jest elementem bardzo ważnym jako elita tego społeczeństwa. Bardzo, bardzo w każdym razie akcentuje to przy jednoczesnym uznaniu tego etapu męczeństwa. Przecież pamiętajmy, że jeżeli mówimy tutaj o księżach w niemieckich obozach koncentracyjnych, to niewiele mamy przykładów świadczących o księżach w obozach sowieckich. Bo tutaj, bo prawie żaden nie przeżył. Mamy świadectwo księdza Bukowińskiego. Tak. Jakie ważne, błogosławionego dzisiaj. I to jest, to musi nam zastąpić za wiele innych tych nazwisk, które skończyły się właśnie tam gdzieś w tych przepastnych kresach nieludzkiej ziemi. Tu wspomniał pan profesor o tym porozumieniu, które prymas Wyszyński zawiera, ale z drugiej strony ratowanie tej, umownie mówiąc, substancji ludzkiej w kościele jest też ratowaniem przed ingerencją, przed inżynierią komunistów w stosunku do duchownych. To, o czym pan wspomniał wcześniej, jak bezpieka usiłowała wykorzystywać tak zwane kompromitujące materiały z zeznań czy z opisów tych więźniów do swojej jakiejś tam niecnej polityki w stosunku do ludzi, do rozpracowania tych ludzi, a później w zasadzie władze poprzez swoje organa bezpieczeństwa tych ludzi doprowadzają do różnych dziwnych sytuacji, do różnych stowarzyszeń, do różnych organizacji, które miały być organizacjami akościelnymi. Ruch księży patriotów. No przecież ci duchowni wracali wyniszczeni. Wymagali rekonwalescencji. Fizycznie, moralnie, psychicznie. Każda płaszczyzna ich osobowości wymagała jakiejś odbudowy. Zwłaszcza fizycznie wracali ruinami ludzkimi. Tak. I potrzebne były lekarstwa, głównie zagraniczne. I stąd funkcjonariusze bezpieki mieli znakomity argument. Ksiądz dostanie przecież lekarstwo, o ile znajdzie się tutaj na tej liście. Przyjdzie na spotkanie, które jest przecież takie bardzo tylko grzecznościowe. Tak. Bez żadnych zobowiązań. Ale z tego wynikały później dla nich różne konsekwencje. I w ten sposób bardzo często wielu kacetowiczów znalazło się w zbowidzie, w różnych strukturach tych księży patriotów, często wbrew w sobie, często zaplątawszy się po prostu, bo byli w jakiś sposób przymuszeni. Często szantażowani. Tak. Ale to tak, istotnie. Stryj wspominał, że to były lata 50. On był wtedy w Grodziszczku Wielkopolskim, jako tutaj Wielkopolanin wrócił z obozu Dachau do Polski. Zresztą wspominał, że tam Amerykanie im mówili, nie wracajcie do Polski, bo to komuna. Ale biskup Dymek jak gdyby zawezwał tych księży do Polski, bo nie było księży. Tak mało było księży, trzeba było jednak ściągać tych księży. I z tych, którzy pozostali jeszcze w Niemczech, czy wyjechali do Stanów Zjednoczonych, do Anglii, nie wszyscy wrócili do Polski. Niektórzy nigdy nie powrócili. I opowiadał, że przyjechali do niego panowie z Paksu. I ze słowa powszechnego. I przeprowadzali z nim wywiad, a jak się, co słychać w parafii i tak dalej. I on pochwalił się jedną z parafii, że jest pięknie odbudowana, że kościół jest odbudowany, że wierni tutaj wspomagają, że świetna parafia. I wykorzystano to przeciwko niemu. Napisano piękny artykuł, że popiera władzę komunistyczną. I wtedy został wezwany przez biskupa Dymka do Poznania i biskup wyraził swoje niezadowolenie. Na szczęście był przy tym inny ksiądz, również więzień Dachau, który wytłumaczył sytuację, że tak wykorzystywano również takie sytuacje. Ale tu pani wspomniała o tym, że tak, z jednej strony część tych duchownych wraca do Polski, ale część zostaje. Czy wyjeżdża w świat. Czy to jest kwestia traumy, którą oni przeżywają? Czy oni mają zgody powiedzmy, zwierzchności kościelnej na te wyjazdy. No przecież kazus księdza Żelazko, Kozłowieckiego. Ja tu powiem może o kazusie księdza kardynała Kozłowieckiego. Od wielu lat współpracuję z fundacją kardynała Kozłowieckiego. Zresztą biskup w tej chwili frankowski, który był pomysłodawcą założenia fundacji, otrzymał z Instytutu Pamięci Narodowej kustosza pamięci właśnie niedawno, 27 października. Ale kardynał Kozłowiecki, jezuita, on pod Dachau, 6 kilometrów od Dachau, tego obozu śmierci właściwie, jest pullach, zakon, w którym są jezuici. I on, wychodząc z Dachau, z tego obozu, miesiąc kwarantanny, wychodzą większość więźniów, zatrzymuje się w pullach. I stamtąd skierowany jest do Rzymu. W Rzymie dowiaduje się, że w Rodezji nie ma właściwie już misji polskiej katolickiej. Nie ma już misji prowadzonej przez jezuitów. To jest 1945 rok. Mhm. On ma propozycję od ówczesnego papieża wyjazdu do byłej Rodezji, żeby tam odbudować polską misję prowadzoną przez jezuitów. I on wyjeżdża. To samo co, z Żelazkiem. Ucieczce nie. Przed tym, co się w Polsce dzieje? Ucieczce nie. Przed tą traumą? Nie. Wielu księży wstępuje do Wojska Polskiego. Mhm. Zostaje kapelanami. Zresztą biskup Gawlina wówczas traktuje ich na szczególnych warunkach, bo przecież wymagają po prostu odbudowy. Odnowy. I choćby ten okres daje dwuletni, bo potem polskie siły zbrojne są rozwiązane i muszą wybierać. Ale pamiętajmy o specyficznej sytuacji Kościoła Polskiego w Niemczech. Bo powstała tam personalna diecezja, tak, obejmująca całe Niemcy, i głową tej diecezji był nie kto inny, tylko biskup Gawlina. Jednocześnie na terenie Niemiec, a właściwie stref okupowanych, pozostało bardzo wielu Polaków. Przecież ponad milion było robotników przymusowych. Tak. Do tego dodajmy jeszcze i Maczków, czyli miejsce, gdzie była ta polska podstrefa okupacyjna, i wiele innych ośrodków. Ci księża mieli miejsce, gdzie byli potrzebni. I uważali, że ten okres raz, właśnie tej odbudowy własnej jednocześnie jest związany z ich misją i realizowali się. I to jest jakby ten czas... Ale panie profesorze, tak po ludzku, czy nie była obawa przed tym, co się z Polską dzieje? Była obawa i to był ten czas tej refleksji, przy czym na dobrą sprawę każdy chciał wracać, bo serce ciągnęło. No przecież dziś wiemy także, że biskup Gawlina badał możliwości powrotu do kraju. Także chciał wrócić, bo tutaj się czuł potrzebny i każdy z nich czuł się potrzebny i nikt nie miał za złe. Dla nich to było jakby pewnie imperatyw także powrotu do pracy, bo tam trzeba być jeszcze bardziej, bardziej są jeszcze potrzebni. Więc tutaj to rozumiano, a jednocześnie po ludzku po prostu oni też chcieli widzieć, co się w tej Polsce nowej będzie działo, jakie będą pierwsze informacje, wiedząc o tym, co się działo pod okupacją wcześniej za pierwszego Sowieta, to co będzie teraz za drugiego? Czy to samo? Czy w ogóle będzie możliwa jakakolwiek praca duszpasterska? Tak. No i stąd te dylematy także wewnętrzne w nich. I ten czas był taki potrzebny właśnie z jednej strony na odnowę biologiczną i duchową, ale jednocześnie także na decyzję co do przyszłości. Stąd niektórzy ruszali w świat, bo też były potrzeby, jak choćby właśnie kardynał Kozłowiecki, ale inni powracali. Pani doktor. Część ich udała się, szczególnie alumnów, udawała się do Francji i tam kończyli studia tam byli wyświęcani, ale również to, o czym wspominał pan profesor, istotnie powstawały ci Polacy, którzy wychodzili z obozów koncentracyjnych albo już nie byli wykorzystywani jako robotnicy przymusowi, czyli tak zwani DPC, bezpaństwowcy, byli umieszczani w obozach tak zwanych przejściowych, czy Freiman, czy na przykład Stryj, który i właśnie tutaj bardzo często byli kapelanami w tych obozach, gdzie zakładano szkoły, kaplice, odprawiano nabożeństwo, chrzczono, udzielano ślubów, ale również byli świadkami wielu samobójstw, ponieważ wielu z tych więźniów nie wytrzymywało tego, co przeżyli. I na przykład Stryj Leon Stępniak został kapelanem w obozie w Etzel koło Kolonii. I to jest coś, co mnie zachwyciło w reakcji tych byłych więźniów. Proszę sobie wyobrazić, że przez kolonię pierwsi aresztowani 1000 polskich żołnierzy z września było wywiezionych przez Niemców w czasie okupacji do obozów Etzel pod Kolonią. I zginęło ich 50 zmarło. I ci więźniowie Dachau, wywiezieni tam w sierpniu, już w październiku postawili im pomnik, krzyż wojskowy na starym cmentarzu pod Monachium i wypisane są wszystkie nazwiska tych żołnierzy. Mam zdjęcia, 30 zdjęć, to jest 45 rok. Mój Stryj święci ten pomnik. I jest jeszcze, to jest właśnie niezwykłe, ale mam zeznania księdza Korcza, który był też więźniem Dachau. Są smutne, ponieważ on wspomina, że jako kapelan wojskowy był przy wykonywanych wyrokach śmierci na młodych Polakach po wojnie już na terenie Niemiec w strefie angielskiej okupacyjnej. Wiadomo, ta młodzież, szczególnie bardzo dużo młodzieży z Łódzkiego było aresztowanych. Wyroki śmierci przez kogo wydawano? Anglików. Anglicy wydawali wyroki śmierci na tych młodych przestępcach i nie było odwołania. Oni byli rozstrzeliwani. I ksiądz Korcz wspomina, że on chodził z nimi i ich spowiadał przed śmiercią, że to była większa trauma dla niego niż pobyt w Dachau. Ale mamy jeszcze tą panią Surajder z Anglii, która to pseudonim Angielki, która starała się, zakochała się w polskim lotniku, założyła taką pomoc dla właśnie wyciągania tych młodych ludzi z tych więzień. Szanowni Państwo, na zakończenie chciałem zapytać Was, czym dla Was jest to doświadczenie tych polskich duchownych w Dachau? Co przemawia do Państwa z ich traumy, z ich męczeństwa? Co chcielibyśmy przekazać na przykład słuchaczom naszym? Panie redaktorze, przez wiele lat zajmowałem się tematyką obozową niemiecką, potem obozami sowieckimi i przyznam się, że czułem się przygnieciony, bo to jest bezmiar tragedii, krwi, ofiary i psychika ludzka jest po prostu zbyt słaba, by to żyć z takim doświadczeniem. Po przejrzeniu iluś archiwów w obozach koncentracyjnych ma się po prostu dosyć, bo albo trzeba być wyjątkowo już wtedy twardym i obojętnym, tak, albo w jakiś sposób człowiek poddaje się tej psychozie. I przyznam się, że dla mnie to jest takie olbrzymie doświadczenie wyjątkowy dramat w dziejach. To jest niesamowite. Jednostkowe doświadczenia są wręcz nie do opowiedzenia. I dlatego z wielkim uznaniem bardzo często osobiście zwracam się w sytuacjach właśnie takich trudnych. Mówię o męczennikach Zachodu, męczennikach Wschodu, by towarzyszyli mi swoją pomocą, bo to wśród tych, którzy są wniesieni na ołtarze, to jest udokumentowane to wszystko, co w ich życiu było piękne, wielkie, bohaterskie i święte. Natomiast towarzyszyły im całe rzesze tych podobnych męczenników, którzy podobnie... I to jest takie moje doświadczenie blisko dnia czy święta zmarłych. To święte obcowanie warto przywołać. Dziękuję bardzo. Pani Aniu? Moje doświadczenie, moje przeżycia związane są nie tylko z tymi więźniami, którzy w setkach, w tysiącach ginęli w obozach, nie tylko na frontach na terenie Europy podczas II wojny światowej, nie tylko. Myślę, że jesteśmy obciążeni wobec nich długiem również wdzięczności, bo oni umierając pokazali nam, że cierpienie ma swoją wartość, że przez cierpienie również doznawali miłości. I ja, mając przykład w rodzinie z osoby, która była w Dachau, doznawałam takiego przekazu przebaczenia. Była mowa o miłosierdziu, ale również stryj mówił, ja wyszedłem, przebaczyłem. I ja też, przeglądając mnóstwo dokumentów, doznawałam bardzo często takiego... Zadawałam sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego człowiek mógł wymyślić, dlatego, żeby oczyścić świat z tego, co mu przeszkadza, zabić innych? I bardzo często, jak jest zima i spadnie śnieg, to ja nagle mówię, Boże, oni stali boso w